अरे दोस्तों, चलो एक क्रिएटिव पार्टी शुरू करते हैं जहां ऑस्टिन क्लियोन हमें स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में बताते हैं कि असली ओरिजिनलिटी का राज है स्मार्टली स्टील करना। ये चैप्टर एक जिंदा दिल किक ऑफ है जो कहता है कि दुनिया में कोई भी आइडिया 100% ओरिजिनल नहीं। हर बड़ा आर्टिस्ट, राइटर या क्रिएटर ने कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली है। क्लियोन का मंत्रा है, अच्छे आइडियाज चुराओ, उन्हें अपने स्टाइल में रीमिक्स करो और अपना ख्वाब बनाओ। ये हिस्सा इसलिए मजेदार है क्योंकि ये हमें गिल्ट फ्री क्रिएटिविटी का लाइसेंस देता है, बस थोड़ी सी क्लेवरनेस के साथ। चलो एक कहानी से इस पार्टी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे स्टीलिंग हमें क्रिएटिव सुपरस्टार बनाता है। एक यंग ग्राफिक डिजाइनर थी नूर, जो अपने डिजाइंस में स्टक थी। उसे लगता था उसके आइडियाज ओरिजिनल नहीं। क्लियोन का आइडिया स्टील लाइक एन आर्टिस्ट उसके लिए एक बल्ब ऑन मोमेंट था। क्लियोन कहते हैं कि अपने फेवरेट आर्टिस्ट्स के काम से इंस्पिरेशन लो, लेकिन उसे कॉपी नहीं, अपना ट्विस्ट दो। नूर ने अपने पसंदीदा विंटेज पोस्टर्स स्टडी किए और उनके बोल्ड कलर्स को मॉडर्न मिनिमलिज्म के साथ मिक्स किया। उसके डिजाइन्स इंस्टाग्राम पर हिट हो गए और क्लाइंट्स लाइन लगा कर आने लगे। क्लियोन कहते हैं कि 80% क्रिएटिव्स अपने इन्फ्लुएंसेस से बोरो करते हैं, लेकिन अपना यूनिक स्पिन डालते हैं। एक स्टडी बताती है कि रीमिक्स्ड आइडियाज से क्रिएटिविटी 30% बढ़ जाती है। नूर के जैसे आप भी एक फेवरेट आर्टिस्ट या आइडिया चुनो, जैसे एक सॉन्ग या डिजाइन, और उसमें अपना थोड़ा सा जादू ऐड करो। अब एक और मजेदार बात, बिल्ड योर क्रिएटिव फैमिली ट्री। क्लियोन कहते हैं कि अपने इन्फ्लुएंसर्स को एक फैमिली ट्री की तरह देखो, वो लोग जिनसे आप सीखते हो। एक राइटर की कहानी सुनो, वो अपनी स्टोरीज में फ्रेश आइडियाज नहीं ला पा रहा था। क्लियोन के आइडिया से उसने अपने फेवरेट ऑथर्स रूमी और मुराकामी के स्टाइल स्टडी किए और उनके पोएटिक फ्लो को अपनी मॉडर्न स्टोरीज में मिक्स किया। इसने उसकी राइटिंग को स्टैंड आउट बनाया। क्लियोन का टिप है, अपने टॉप 5 इन्फ्लुएंसेस लिस्ट करो और उनकी एक क्वालिटी अपनाओ। एक सर्वे के मुताबिक 70% क्रिएटिव्स अपने हीरोज से इंस्पिरेशन लेकर यूनिक वर्क बनाते हैं। सिंपल ट्वीक, एक आर्टिस्ट का काम देखो और उसका एक एलिमेंट जैसे कलर पैलेट अपने प्रोजेक्ट में ट्राई करो। एक और कूल ट्रिक, स्टील फ्रॉम मैनी नॉट वन। क्लियोन कहते हैं कि एक ही सोर्स से चुराना प्लेजरिज्म है, लेकिन कई सोर्सेस से मिक्स करना क्रिएटिविटी है। एक म्यूजिशियन की मिसाल लो, उसने अपने सॉन्ग्स में जैज, फोक और देसी बीट्स का फ्यूजन किया और एक ऐसा एल्बम बनाया जो वायरल हो गया। क्लियोन का सजेशन है, एक आइडिया बॉक्स बनाओ, मूवीज, बुक्स या आर्ट से स्निपेट्स कलेक्ट करो और उन्हें रीमिक्स करो। एक स्टडी बताती है कि डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस से इनोवेशन 25% बढ़ जाता है। आप भी 3 अलग फील्ड से आइडियाज कलेक्ट करो, जैसे फैशन, म्यूजिक और टेक, और उन्हें मिक्स करो। एक फाइनल स्पार्क, गिव क्रेडिट वेर इट्स ड्यू। क्लियोन कहते हैं कि जब आप स्टील करो तो अपने इन्फ्लुएंसेस को शाउट आउट दो, ये आपको ऑथेंटिक बनाता है। एक ब्लॉगर ने ये किया, उसने अपने पोस्ट में अपने इंस्पिरेशंस मेंशन किए और उसका ऑडियंस उसकी ऑनेस्टी से कनेक्ट हुआ। क्लियोन का टिप है, अपने काम में एक इंस्पायर्ड बाई नोट ऐड करो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर हमें बताता है कि स्मार्ट स्टीलिंग, रीमिक्सिंग, इन्फ्लुएंसेस, बिल्डिंग अ क्रिएटिव फैमिली ट्री और गिविंग क्रेडिट से हम अपने ख्वाबों को यूनिक बना सकते हैं। ये क्रिएटिव किकस्टार्ट है जो आपके इनर आर्टिस्ट को जगा देता है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे आज ही अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करो। तो अपने पेंट ब्रश उठाओ और चलो अगली पार्टी में शामिल होते हैं।